الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائیں ہو جس گتے ہوتے سوہنا راضیو ہو گت سکھاندا ہو. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لاندا ہو جس گتے ہوتے سوہنا راضیو ہو گت سکھاندا ہو. ہر دم یاد رکھے ہر ویلے سوہنا اٹھدا بہندا ہو. ہر دم یاد رکھے ہر ویلے سوہنا اٹھدا بہندا ہو. آپ سمجھ سمجھیندا باہو آپ سمجھ سمجھیندا باہو آپ پہ بل جاندا ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو نفیت بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو نفیت بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹے مشک مچایا جان پھولن تے آئے ہو. اندر بوٹے مشک مچایا جان پھولن تے آئے ہو. جیو مرشد کامل باہو جیو مرشد کامل باہو جسے بوٹی لائے ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. اللہ پڑھیا حافظ ہویو نہ گیا حجاب پردہ ہو. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویو طالب ہویو زردہ ہو. اللہ پڑھیا حافظ ہویو نہ گیا حجاب پردہ ہو. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویو طالب ہویو زردہ ہو. لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو. لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو. باج فقیراں کسے نہ ماریا باج فقیراں کسے نہ ماریا اے ہو چور اندر دا ہو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل محمد وعلى آل محمد وسلم اندر کلمہ قل قل کر دا عشق سکھایا کلمہ ہو چودہ تب کلمے دے اندر چھڑ کتاباں علمہ ہو اندر کلمہ قل قل کر دا عشق سکھایا کلمہ ہو چودہ تب کلمے دے اندر چھڑ کتاباں علمہ ہو کان کپ کے قلم بناول لکھ نہ سکن کلمہ ہو کان کپ کے قلم بناول لکھ نہ سکن کلمہ ہو کلمہ میں نو پیر پڑھایا کلمہ میں نو پیر پڑھایا ذرا نہ رہیاں علمہ ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو ایمان مگن شرما من عشقوں دل نو غیرت آئے ہو ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو ایمان مگن شرما من عشق دل نو غیرت آئے ہو جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان خبر نکائے ہو جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان خبر نکائے ہو عشق سلامت رکھی باہو عشق سلامت رکھی باہو دیا ایمان دھرائی ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم اے تن میرا چشمہ ہو بے مرشد ویکھنا رجا ہو لو لو دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہو اے تن میرا چشمہ ہو بے مرشد ویکھنا رجا ہو لو لو دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہو اتنا ڈٹھیا صبر نہ آوے ہور کدھے ول بجا ہو اتنا ڈٹھیا صبر نہ آوے ہور کدھے ول بجا ہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو لکھ کروڑا